لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین، السلام علیکم. حمد و ثنا درود مصطفی علیہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین دل نو زبان نو نگاہ نو ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حسب وعدہ اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ذیشان شان خواجہ سلطان الہند خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مہینے دے اندر ہی آپ سرکار دا عرس مبارک ہوندا ہے، تو میں کیونکہ جناب دے درد غلاماں دے غلاماں دا ادنا خوش اچین اور رضا خار ہاں، اپنے شیخ مکرم دی نسبت دا مبارکہ دا خیال رکھدیا ہویا جناب دا ذکر خیر کرنا ہے. دعا ہے رب العالمین مولا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی روح مبارک تو فقیر نو مستفید فرماوے. عزیزان گرامی، ویسے تو تمام اولیاء کرام محبوبان بارگاہ حق دا وجود مسعود کائنات دے واسطے ہدایت دا دی ضمانت اور مشعل راہ ہے. انہ دے وجود مسعود دے نال ہی اسلام دی شمع روشن ہے اور روے گی. انبیاء علیہ السلام دے صحیح جانشین اور نائب اولیاء کرام نے انبیاء علیہ السلام اپنی روحانی تعلیم مات اور معجزات دے ذریعے اپنی روحانی تعلیمات اور معجزات دے ذریعے انبیاء علیہ السلام لوکاں نوں اسلام دی اور ہدایت دی دولت نال مالا مال کردے نے. انہاں دے عین نقشے قدم دے اولیاء چلدے نے جنہاں نوں اللہ تعالی معجزات دی جگہ دے اتے کرامات عطا فرماندا ہے، تے او انبیاء علیہ السلام دی روحانی تعلیمات مقدسہ اور کرامات دے ذریعے دنیا دے اندر کفر و دلالت نو دور کر کے ہدایت دا چراغ روشن فرماندے نے اور ہدایت نال لوکاں نو مالا مال فرماندے نے. ایسے ہی اولیاء کرام جڑے کائنات دے اندر انساناں دے واسطے ہدایت دا ستون نے، اور ایسے اولیاء کرام جنہاں دے بارے صاف احادیث مبارکہ دے اندر بیان ہویا ہے کہ دھرتی اور دھرتی والے لوگ اللہ دے ولیاں دے برکت اور انہ دی عبادت اور ریاضت دی فیض دی وجہ نال قائم دائم رہندے نے. تو انسان دا وجود ایس دنیا دے اندر اور دھرتی دا وجود آسمان دا وجود اللہ دے ولیاں دے سر تے آ کنہاں دے سر تے. ایسے ہی اولیاء کرام دے وچوں سبحان اللہ جنہ دا اج ذکر مبارک کرنا ہے تاج العارفین زبدۃ الاسرار عمدۃ الاولیاء خواجہ خواجگان چشت حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دے وجود نے ایس ہندوستان دی سرزمین نو اسلام دی دولت نال اور اسلام دے سرمائے نال اور اسلام دے نور دے نال منور فرمایا. حضور خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دا ذکر خیر میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا مستند کتاباں دے حوالے نال. آپ سنجر شہر فارس دے علاقے دے اندر پیدا ہوئے. آپ باپ ولو حسینی نے اور اما جی ولو حسنی نے. حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر آپ دے قریبی رشتہ دار نے اور زمانہ بھی پایا ہے. حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باپ ولوں والد گرامی ولوں حسینی اور والدہ محترمہ ولوں حسنی نے اور پیر غوث پاک ماں ولوں حسینی اور باپ ولوں حسنی نے. بہر صورت نجیب الطرفین اللہ نے دوویں پاسوں باپ ولوں بھی تے ماں ولوں بھی آپ نو خالص حسبی نسبی سید بنایا ہے. سلسلہ نسب سرکار دا اے ہے اور سلسلہ بیعت و ارادت بیعت دا سلسلہ آپ سرکار دا او وی مولا علی مشکل کشا سرکار تا کہی ملدا ہے. آپ بچپنے دے اندر سن بچپنے دی حالت وچ جدوں ماں دا دودھ پیندے سن تے آپ دی والدہ محترمہ دے کول مائیاں بیبیاں نے اپنے بچیاں نو لے آنا کہ بی بی جی دم کرو بچہ دودھ نہیں پیندا. تو خواجہ اجمیری نے ماں دی گود وچ اشارہ کرنا اپنی اما جی نو کہ اس بچے نو اپنا دودھ پلاؤ تے دودھ پیندے خواجہ اجمیری دے اشارے تے ماں جی نے اس بچے نو دودھ پلانا تے انہیں دودھ پی لینا تے پھر خواجہ اجمیری نے ماں دی گود وچ خوش ہونا کہ مینوں اللہ سونے نے اے شرف بخشیا ہے کہ میرے حصے دے دودھ نال اللہ دے مخلوق دی خدمت پئی ہوندی ہے. بچپنے دے اندر آپ دا عالم سی چار سال دی تقریباً عمر مبارک ہوئی تو آپ اپنے ہم عمر بچیاں نو بلا کے تے نال کھانا کھواندے سن. اس واسطے کہ اللہ دے فقیر لوگ جڑے نے او اللہ دی مخلوق نو کھانا کھوا کے انہاں دی خدمت کر کے تے خوشی محسوس کردے نے. خواجہ اجمیری چون سالاں دی عمر وچ کھانا کھواندے سن نال بچھا کے اپنے بیلیاں نو بچیاں نو چھوٹے چھوٹیاں نو تے خدمت کرنی. اور آپ دے پھر آپ نے علم مبارک حاصل کیتا نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دا علم کیونکہ اس تو بغیر ولایت نصیب نہیں ہوندی. تو غور کرو ذرا میرے پاک خواجہ اجمیری غریب نواز علم دین حاصل کیتا تقریباً 14 سال 15 سال دی عمر دے اندر والد صاحب گرامی رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے تو باپ نے ترکہ چھڑیا. اس ترکے دے اندر آپ دا ایک باغ سی سیستانی سنجر سے اصفہانی سنجر میں آپ دے والد گرامی نے اپنی وراثت دا ایک باغ چھڑیا تو خواجہ اجمیری نو او وراثت وچ ملیا. خواجہ اجمیری اپنے باغ دے اندر ایک دن سیر کر رہے نے کہ سیر کردیاں ایک مجذوب جدا نام ابراہیم قندوری سی، وہ مجذوب تشریف لے آیا تے آپ دی کیونکہ عادت مبارک سی بچپنے تو ہی اللہ دے پیارے اور اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنے دی، خواجہ اجمیری سرکار نے اپنے باغ وچ مجذوب نو بٹھایا تے باغ دے پھل توڑ توڑ کے کھوائے، تے جدو مجذوب کھا کے راضی ہویا نا تے اٹھیا تے اپنی بغل وچوں ایک کھل دا ٹکڑا کڈیا، تے ٹکڑا کھل دا کڈ کے چک نال ذرا دندا نال اونوں کٹ کے نا ایک پاسا تے خواجہ اجمیری سرکار نو دتا، تے خواجہ اجمیری نے او کول رکھیا تے اونوں ذرا چبایا تے کھان دے نال برکت ہوئی کہ دل دنیا تو اچاٹ ہو گیا، تے جنہ وی باپ دا ترکا باغ ملیا سی نا وہ سارے دا سارا ویچ وٹ کے اللہ دے رستے دے اندر سارا کچھ خرچ کر دیتا، اور اسے دن تو ہی اللہ دے رستے دے اندر سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلے دن تو ہی باغ دا سرمایہ باپ دا ترکا اللہ دے نام تے لٹا کے تے خواجہ اجمیری سرکار اللہ دے رستے تے ٹر پئے، تے اتھوں ہن اللہ توکل ہو کے تے خراسان جدا ہن نام افغانستان ہے اس پاسے خواجہ اجمیری سرکار ٹر پئے، تے جدوں ادھر ٹرے نے تے آپ سرکار نے پھر کئی سال آپ نے مرشد دی تلاش رکھی ہے، کیونکہ جنہ چیر کامل مرشد نہ ملے انہ چیر گل بن دی نہیں، تو خواجہ اجمیری سرکار نے ہارون ایک علاقہ کی نام ہارون علاقے دے اندر تشریف لے گئے جتھوں دے سرکار دے مرشد پاک سن، جدو ایتھے تشریف لے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار ایتھے وسدے سن، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دے کول ہارون آباد تشریف لے گئے، اس علاقے دے اندر ہارون آباد اتھے جدو تشریف لے گئے آپ سرکار دے مرشد کامل نے آپ نو بیعت دا شرف بخشیا، خلافت عطا فرمائی اور نال جو ورد وظائف دسنے سن آپ سرکار نو دتے، آپ نے کئی عرصہ اپنے مرشد کامل دی بیعت دے فیض صحبت دے اندر بیٹھ کے قربان جاوا جناب اپنا رنگ فقیری والا حاصل کیتا، مرشد دا فیض حاصل کیتا، اور حاصل کر کے جدو کمال نو پہنچے، کمال نو پہنچنے تو بعد خواجہ اجمیری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اپنے مرشد کامل دے نال سفر شروع فرمایا، سفر کردیا کردیا اگے ایک دن بغداد آیا، آپ بغداد دے اندر حضور غوث پاک دے کول تشریف لے گئے، غور فرما اللہ دے بندے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سلسلہ چشتیہ دے بہت بڑے پیشوا ولی کامل سن، آپ نے ان حضرت خواجہ اجمیری سرکار نو رنگ لایا، اپنا خرقہ خلافت عطا فرمایا اور نال جناب چل پئے نے سفر دے اندر، پیرو مرید کٹھے جا رہے نے، ہاں جی بغداد دے اندر گزرے، توجہ فرماؤ جدو بغداد دے تشریف لے آئے تے حضور غوث پاک پیران نے پیر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی دست بوسی فرمائی، حضور غوث پاک نے فرمایا اے جڑا نوجوان اج میرے آ جائے اللہ سونا اس نوجوان دے صدقے دے برکت کئی لوگوں نے منزل مقصود عطا فرماوے گا، قربان جائیے ذرا غور فرما اللہ دیا بندے آؤ خواجہ عثمان ہارونی تو بھی فوج حاصل کیتا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو بھی فیض حاصل کیتا، لیکن اصل مرشد آپ دے خواجہ عثمان ہارونی نے، اسے واسطے کسے عاشق نے کیا گل کیتی آ، وہ آندا نبی دا قرب لینا وی پہلا ولی کامل دی تلاش رکھ لے، کیونکہ میرے نبی دا قرب اونا چیر نہیں ملدا، میرے نبی دا قرب اونا چیر نہیں ملدا جنہ چیر میرے جناب نبی دے طفیلو کسے ولی کامل دی حاضری نہ مل جاوے، کسے ولی کامل دی خدمت دا شرف حاصل نہ ہو جاوے، ذرا غور فرما اللہ دے بندے آج تو رب رسول دی دید کرنی، جے تو رب رسول دی دید کرنی کسے ولی دے پیران دی خاکو جا، ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی تو بھی غیر خیال تو پاک ہو جا، اور تینو ملے گا پھر محبوب تیرا، تینو ملے گا پھر محبوب تیرا وانگ رجیٹھنے چا، پہلا وانگ رجیٹھنے چا کو جا، دیکھے ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا اور فرمان لا دیا بندیا میں رد پیا کرنا میرے خواجہ میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قربان جائیے جدو آپ سرکار اپنے مرشد کامل تو فیض لے کے تے مرشد دے نال ترے نے قربان جائیے جدو مرشد دے نال ترے ہاں جی آپ سفر فرما رہے نے سفر فرماندیا بغداد وچوں گزرے غور فرما بغداد وچوں گزردیا حضور خواجہ میری سرکار اپنے مرشد کامل دے نال قربان جائیے جناب کتنے پہنچتے ہیں حرمین شریفین پہنچتے ہیں مکہ تے جناب مدینہ منورہ دی حاضری دیندے نے جدو جناب مکہ شریف حاضر ہوندے نے مرشد پاک نے ہاتھ پھڑیا ہاں جی کعبۃ اللہ دے نال خواجہ عثمان ہارونی سرکار نے ہاتھ پھڑیا آندے نے یا مولا کریم میرے مرید نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے اے مولا کریم میرے مرید نو قبول کر لے ہاں جی ندا آئی آواز آئی اے عثمان ہارونی اسا معین الدین نو قبول کیتا اے اسا معین الدین نو قبول کر لیا ہے قربان جاواں جدوں اے جناب صدا سن کے ہاں جی نبی پاک دے مدینہ منورہ دی حاضری دیندے نے حضور دے روضہ اقدس دی حاضری دیندے نے معلوم ہویا حضور خواجہ اج میری پکے سنی سن تائیوں میرے نبی دے روضے دی حاضری پا دیندے نے قربان جائیے اے ہوئی ولیاں دا ایمان تے عقیدہ ہے غور فرما جدوں جناب حضور دے روضہ اطہر دے حاضری دیندے نے قربان جاواں ہن کلے نہیں ہاں جی جویں مکہ شریف دے اندر گئے نے مرشد کامل نال سی ہاں جی جنہیں رب دا دیدار کرایا ہے جنہیں رب تک پہنچایا تے واصل کیتا ہے وہ مرشد وی نال ہے جدوں روضہ اطہر دے حاضری دتی روضہ مبارک دے حاضری دتی ہن مرشد کامل کہن لگے ہاں جی فرمان لگے حضرت خواجہ معین الدین نو فرمان لگے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی فرمایا لے اگے ہو کے ذرا بارگاہ رسالت وچ سلام کہ سلام مرد کر خواجہ میری اگے سلام مرد کیتا جدوں سلام مرد کیتا ہے آواز آندی ہے وعلیکم السلام یا قطب مشائخ برو بہر روضہ اطہر تو جواب آیا ہے اے جنگلوں دے سمندروں اے ساری قربان جائیے یا رسول اللہ بندیا خواجہ صاحب قبلا جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب مشائخ برو بہر اے برو بہر دے آئے خدائی دے آئے کوئی مشائخ شیخاں بزرگاں ولیاں دے کتب جا تواڈے تے سلام ہوئے اج قربان جاواں جدوں نواسے نے اپنے نانے مبارک دی قبر مبارک تو سلام لیا اے کی عالم ہوئے گا جدوں سلام دا جواب روضہ رسول وچوں آ رہا ہے خواجہ اج میری سرکار سن رہے نے ہاں جی جدوں مرشد پاک نے سب جواب سنیا مرشد پاک نے بانہ پھڑ کے فرمایا جا بیٹے اج اللہ نے تینوں کمال پہنچا دتائی تینو رب نے توڑ چڑھا دتائی اج کیونکہ بارگاہ رسالت چوں مہر لگ گئی معلوم ہویا میرے کملی والے دی دبارگاہ وچوں جدوں ولی نو مہر لگدی آ ولی اودوں ہی کمال پاندائی اللہ دے بندیا غور فرما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے جناب اس بیٹے حسنی حسینی سید حضرت خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب لقب دے دتا فرمایا جا باہرو بار دے مشائخ دے کتب تواڈے تے سلام ہوے اے سلام لے کے مرشد پاک نے خوشخبری سنائی فرمایا پترا اللہ نے تینوں سارے کمال عطا فرما دیتے نے اتوں حاضری دے کے پھر جناب فارغ ہو گئے آپ سیاحت فرماؤندے نے مختلف علاقیاں میں ٹردے رہندے نے کسے جگہ تے جناب تبلیغ ہو رہی کسے جگہ تے اللہ دے دین دی اشاعت ہو رہی کسے جگہ تے کافراں نوں مسلمان کیتا جا رہا ہے مرشد دی ہمراہ کہاں جا رہے نے قربان جاواں آپ فرماؤندے نے چلدیاں رستے دے اندر کی ویکھنے آ ہاں جناب میرے مرشد پاک وی نال نے ویکھیا تے جناب ایک درویش کول پہنچے ایک درویش بیٹھا ہوندے کول پہنچے اسا مرشد پاک وی نال نے جدوں درویش کول بیٹھے تے ایک شخص نو او درویش کہن لگا بھئی جڑے دنیا دار ہون گے قیامت والے دن انہاں نو مشکل آونیاں درویشاں نو اللہ نے حساب وی نہیں لینا او مال او دنیا او بندہ کہن لگا جی کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے حضور جناب درویش نے کتاب کڈ وکھائی جدوں کتاب وکھائی تے تسلی ہو گئی جدوں کتاب وکھائی تے تسلی ہو گئی قربان جاواں تسلی کر کے جناب فقیر درویش اللہ دا تے فقیر درویش اللہ دا بہ گیا اکھے سانو وی نال بٹھا دتا تے کی کرن لگا جناب اس درویش نے آکھیا آپو اپنی درویشی وکھاؤ فرما دینے میرے مرشد پاک نے اپنے مسلے دے تھلے ہاتھ ماریا مسلے دے تھلے وہ ہاتھ مار گئے میرے مرشد پاک نے مسلے دے تھلے وہ ہاتھ مار گئے سونے دے کئی ٹکے اٹھا کے مینوں دے دیتے ہاں جی اوتھے درویشاں دے خادم نوں دیتے فرمان لگے جاؤ ہاں جی بازاروں حلوا لے کے آئے نا درویشاں دی خدمت کر دے ہاں جی جناب جدوں انہاں نے انہاں سرکاناں نے اپنی کرامت وکھائی او جناب جڑا درویش سی جن دے کول گئے سن اونے کی کیتا اونے وی اپنی کرامت وکھائی اونے جناب زمین دے وچوں جناب کئی نعمتاں کڈ کے دے دتیاں ہن جناب میں میرے آل خواجہ اج میری فرماوندے نے میرا مرشد ویخ رہا ہے فرماؤں دایا ہے اج میری تمہیں کچھ وکھا دے تمہیں کوئی کر کے وکھا دے آپ فرماؤں دے نے حضور میں نو تواڈا ہی ادب کیا مار دائے نہیں تے میں بھی بڑا کچھ کر دیندا میں نہیں جاندا اپنے مرشد دے اگے کچھ کر کے وکھاواں میں سرکار تواڈے اگے کچھ نہیں جاندا میرا غور فرما مرشد نے اجازت دتی خواجہ اج میری فرماؤں دے نے میں اج ہاتھ ودایا تے چار روٹیاں لا کے دے چھڈیاں میں کہا لو درویشو انو بند کے کھا لو او درویش کہن لگا اے مقام جے نہ ملے پھر درویشی والے نہ کسیا فرمایا انہاں درویش ادوں کامل ہو جاندا اے جدوں اے دے ہتھ رب دے ہتھ بن جان غور فرما جدوں آپ سرکار نے اے کم کر وکھایا کئی دن اس درویش دے کول دے کیسا مبارک وقت سی جدوں تھا تھا تے ہو جائے اللہ دے ولی بیٹھے ہوں دے سان جڑے لکڑا نو ہاتھ لا کے سونا بنا دیندے سن قربان جاواں غیب تو کھانے رزق کھواندے سن ہاں جی مریداں نو اور ادھروں جناب ایک کمالات وکھرے وکھانے تے میرے نبی دی شریعت دے وکھرا چلاونا دونوں رنگ وکھاندے ہوندے سن قربان جاواں آپ فرماؤندے نے جدوں جناب اسی اتھوں چل کے فارغ ہو گئے پھر سیروں سے آہت کر دے اللہ دے واسطے کہ اللہ دے ولی پہلا بڑیاں سیراں کر دے ہوندے سن کیوں کر دے سن اس واسطے تاکہ جناب دھرتی دے اوتے تھاں تھاں تے اللہ دی عبادت کریے ہر ہر ٹکڑے تے رب نوں سجدہ کریے جدوں قیامت دا دیار ہوئے رب فرماؤندے زمین نے گواہی دینی آ جو کیتا ہوئے گا رب نوں دسے گی او اللہ دے ولی اس واسطے تھاں تھاں تے سجدے کر دے نے تاکہ پوری روئے زمین ان ولیاں دی عبادت دی گواہی پیش کر دے وے اے دیکھ لگا اور فرما جدوں آپ سرکار افغانستان دے اندر دوبارہ آئے افغانستان چاہے اس افغانستان دے اندر بڑی مبارک تاریخ رکھدا ہے افغانستان جدوں ایتھے آئے نے آپ سرکار دی کشف و کرامات دا شہرا پے گیا ہر پاسے ڈنکا وج گیا لوکی جناب جوک دارا جوک آنے لگ پئے ٹولیاں دیاں ٹولیاں آ رہیاں نے اللہ دے خواجہ اج میری سرکار تو فیض لین دی خاطر قربان جاواں دنیا آ رہی ہے آپ ایک جگہ تے جدوں شہرت ہون لگدی ہے او جگہ چھڈ کے مڑ دوجی جگہ تے ٹر جاندے نے پتہ نہیں لگن دیندے کیونکہ اللہ دا ولی اپنی شہرت نوں پسند نہیں کردا اللہ دی شہرت نو پسند کردا ہے ولی اللہ سونا جدوں دی شہرت کراندا ہے ولی دی اس لیے شہرت ہوندی جے کیونکہ قران نے فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندا ہے میرے پیارے ہو تساں مینوں یاد کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا تسا مینوں یاد کریا جے میں تہاڈا چرچا کراں گا مولا جدوں چرچا کرن والا ہوئے خدا دی قسم لکھ فقیر اپنے آپ نوں چھپاوے مولا تے اشتہار نکل جاندے نے ہن اشتہار کڈن دی لوڑ نہیں پیندی لوکاں دیاں زباناں وی اشتہار بن جاندیاں نے افغانستان دے اندر جناب اک ہن جی علاقہ ہے اوتھے جدوں گئے اوتھوں دا بادشاہ یادگار محمد دا نام سی ہن جی جناب او جناب بڑے مغروری دے تکبر دے اندر سی او بادشاہ نوں جناب پتہ لگا کہ ایتھے اک فقیر درویش آیا ہے اس بادشاہ دا اک باغ سی جے دے اندر سیر کرن واسطے ہوندا ہوندا سی باج میری سرکار اپنے دو چار خادماں دے نال او دے باغ دے اندر چلے گئے او دے باغ دے اندر جا کے جس تلا دے جس ہاؤس دے اوتے جس جناب ہاؤس دے اوتے ہاڈی دے اوتے بیٹھ کے او جناب اپنی عیاشی کردا ہوندا سی خواجہ اج میری سرکار جا کے اوتھے ہی بیٹھ گئے نے اس بادشاہ دے جناب ہاؤس دے کنارے باغ دے اندر بیٹھ گئے. غلاماں نے عرض کیتی حضور ایتھے نہ بیٹھیا جاوے, یادگار محمد بادشاہ بڑا ظالم ہے, کدھر جناب بے ادبی نہ کرے, گستاخی نہ کرے, کوئی جناب ایہو جا ذلت آمیز کم نہ کرے آپ نال, ہاں جی سانو برداشت نہیں ہونا. آپ نے فرمایا خادمہ نو فرمایا جڑا ڈردا ہے چلا جاوے, میں تے نہیں ڈردا کیونکہ نبی شاہ میں آلہ ابن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ابن شاہ میں مبارک ہے انہاں نو کدا خوف ہوئے. قربان جاواں حضور خواجہ اج میری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ہاں جی اپنا قران مبارک کھول کے, کیونکہ فقیر دے نال قران ہوندا ہے, فقیر قرآن نال ہے, قرآن فقیر نال ہے, فقیر قرآن تو جدا نہیں ہوندا. قربان جاواں اپنے قرآن مجید کڈ لیا, اوتھے تلاوت واسطے بیٹھ گئے. یادگار محمد بادشاہ جناب تھوڑی دیر تو بعد ادھر نکلیا, جدوں نے جناب اکھاں بھر کے ویکھیاں اپنے غلاماں نوں کہن لگا اوئے بڈھا بزرگ کتھوں آ گیا ہے, اے کون ہے جڑا ساڈے مزے وچ جناب ہاں جی بدمزگی پاؤن آ گیا ہے, ساڈے رنگ جناب رنگی پاؤن آ گیا ہے, اینوں اٹھا دتا جاوے. آپ سرکار قرآن مجید دے اوتے نظراں مبارک جمائیاں نے, جدوں ہور نیڑے آیا مغروری دے الفاظ نال بولیا خاجاج میری نے اپنی نظریاں نظر مبارک قرآن تو اٹھائیاں تے یا بادشاہ دے جناب چہرے تے پائیاں. جدو نظر پائیاں نے جدو نظر خواجاج میری دیاں چہرے تے پائیاں نے, ایسی حیبت تے روب تاری ہو گیا, ایسی دہشت تاری ہو گئی بادشاہ تے جویں درخت دا مڈ ہوندا ہے انج کھلو گیا, ساہ بند ہو گئے, اکھے جناب اکھاں تارے لگ گئیاں, بولیا نہیں جاندا تے کمبی جا رہا. جدو نگرا خواجاج میری دیاں چہرے تے پیاں نے, ایسی حیبت تے روب تاری ہو گیا, ایسی دہشت تاری ہو گئی بادشاہ تے جویں درخت دا مڈ ہوندا ہے انج کھلو گیا, ساہ بند ہو گئے, اکھے جناب اکھاں تارے لگ گئیاں, بولیا نہیں جاندا تے کمبی جا رہا ہوئے, کنہاں کول کمبی جا رہا ہے, ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ اے مومن کا, ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ اے مومن کا, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کارافری کار کشا کار سا. بلکہ انجا کھو آ گئے جب موج میں, آ گئے جب موج میں, ارے قطرے سے دریا کر دیا, آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا, پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. قربان جائیے ذرا غور فرماؤ, جدوں آپ سرکار نے نگاہ مبارک پائی بادشاہ کمبن لگ پیا, کپ کپی تاری ہو گئی, قدماں وچ ڈگ پیا, کہن لگا حضور گستاخی ہو گئی معاف کر دیو, دل جو لٹ لیا ہے وہ تکبر والا سی, اے عاجزی والا سی, تکبر والیاں دا گاٹا عاجزی والا ہی مروڑدا ہے, گاٹا مروڑ کے پیروں وچ سٹ لیا. کہن لگا حضور توبہ کراؤ, فرمایا توبہ بھی کراواں گے نالے فقیری بھی عطا فرماواں گے. قربان جائیے غور فرماؤ, آپ سرکار نے چند دن کول رکھے ہو, فقر دی دولت عطا فرمائی, یادگار بادشاہ نو بادشاہی تو فقیر بنا چھڈیا ہے, بادشاہی چھڑ دیتی, ایسا نشہ لا چھڈیا, بادشاہی بھول گئی ہے, ہائے ہائے ہائے, بادشاہی بھول گئی, مغروری کھا کے چ رل گئی. ہن یادگار محمد نے حضور دا پیچھا کیتا, جدھر جدھر آپ جاندے نے یادگار محمد نو نال لئی جاندے نے. قربان جائیے ذرا غور فرماؤ, آپ نے ایسا رنگیا یادگار دیاں کئیاں پشتوں دے وچوں ولی بنا چھڈے, قربان جاوا جدو یادگار محمد نو جناب فیض بخش کے حضور خواجہ اج میری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ پھر سیر و سیاحت دے تر پئے نے پھر ٹردیاں ہن وقت آ گیا ہن وقت آ گیا جدو بابا فرید پاک بطن والا بابا فرید حضور دی صحبت چ آ جاندے نے آن کے خدمت کردے نے قربان جائیے ادھروں خواجہ کتب جدا نام خواجہ کتب الدین بختیار کاکی ہے تے کاکی اس واسطے آپ نو آکھدے نے کیونکہ کاک آکھدے نے روٹی نو کینو تے آپ زیادہ تر جس وقت کوئی لنگر پانی نہ ہونا نا آپ دے آستانے تے تے پھر آپ نے اپنے ہے جی خدا داد ہاتھ مبارک دے نال غیب تو روٹیاں منگا کے تے درویشاں نو کھوا دینیاں سبحان اللہ اس واسطے آ اور فرما اللہ دیا بندے آؤ مرد کر رہے ہیں قربان جائیے جدو حضرت خواجہ اج میری سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے خواجہ فرید خواجہ کتب سرکار ادھر پھردیا نال کتب الدین سرکار بھی نے ہاں جی کئی بار حضور خواجہ اجمیری اجمیر شریف دے اندر آئے پانچ بار تقریباً خواجہ اجمیری اجمیر شریف تشریف لے آئے نے آخری بار پھر ایتھے رہ گئے ہاں جی کئی بار جناب ایتھوں جا کے پھر حج کیتا ہے اینا سفر آپ سرکار نے کیتا ہے اللہ دی خاطر اور دین دی خاطر کیدی خاطر دین دی خاطر دین دی شاد دی خاطر ہاں جی قربان جاواں تھا تھا تے پھر رہنے اور جناب والا آپ نے اجمیر شریف جدو قدم مبارک رکھے نا اجمیر دی دھرتی دے اوتے جدو اجی اجمیر دی دھرتی دے قدم رکھیا اے ایتھے آن گئے ویکھیا ہندوستان دے اندر کفری کفریا چند لوگ دے مسلمان کسے جگہ دے چند لوگ مسلمان رہندے سن چند لوگ مسلمان وسدے سن ورنہ ہر پاسے غلبہ کفار دا سی جدو خواجہ اج میری سرکار غریب نوازی اجمیر شریف پہنچے نے ایتھے دا جڑا پرتھوی راج جنوں پتھوڑا کہندے سن ہندو جڑا بادشاہ سی راجا سی ایتھوں دا اس راجا دی ماں نے خواب ویکھیا سی کہ اے پرتھوی میرے پترا یاد رکھ ایس ایس شکل دا بندہ ایس ایس حلیے دا بندہ بزرگ بابا جاوے دا او تیری حکومت دا تختہ الٹے گا انہیں تیری تباہی کرنی ہوں تیری بادشاہی انہیں کھولنی ہوں خواجہ اج میری سرکار ادھر جناب جدو افغانستان وچ نے اوتھے جناب سلطان شمس الدین التمش دے نال ملاقات آپ سرکار دی ہو گئی توجہ فرما جناب آپ سرکار نے ادھر جناب کس طرح ملاقات خواب دے اندر شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالی عنہ شہاب الدین غوری نو آپ نے خواب دے اندر فرما دیتا سی ہاں جی خواب دے اندر خواجہ اج میری نے شہاب الدین غوری بادشاہ نو فرما دیتا کہ اے شہاب الدین غوری اسا ہندوستان دی بادشاہی تیرے سپرد کرنی ہاں ادھر نے پرتھوی راج کھتری دے کھتری دی ماں نے خواب ویکھیا تے نجومی آ کے بیان کیتا نا تے انہاں آکھیا بھائی جے میں آندی ہے پئی ایویں ہونا ہے پھر تباہی جانی ہے بابے نہیں ہونا ہے تے ادھر سرکار نے خواب وچ فرمایا شہاب الدین غوری نو فرمایا اسا بادشاہی تینوں دے چھڈیے اونے خواب وچ ویکھ لیا ایدر بابا جی جدو گئے نا تدرہ توجہ کر آپ سرکار پرتھوی راج دے مندر دے نال بیٹھ گئے آپ سرکار اتھے اللہ اللہ کر رہے نے اپنے مولا نو یاد کر رہے نے اپنے مولا دی ذکر فکر چ لگے نے جناب والا اتھوں دیا ہندنیاں عورتاں اور جناب ہندو کھتری جناب مرد عورتاں ادھر آن کے لنگدیاں نے ادھر آندیاں نے ایک دن انہیں آکھیا جناب اے جناب میرے اونٹ جا کے بنو جتھے بابا جی بیٹھے نے یہ ہوئی جناب پرتھوی راج دے اونٹاں دے بنن دی جگہ سی او جناب اونٹ بنن واسطے آئے تے انہاں ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے انہاں آکھیا بابا اٹھ ایتھوں چلا جاؤ ایسا اونٹ بننے نے آپ نے فرمایا اچھا پھر جے اونٹ بننے نے تے بن لو ہاں جی انہاں اونٹ اوتھے بن دتے بابا جی اٹھ کے ہور تھاں تے چلے گئے جدوں جناب ہور تھاں تے چلے گئے شام دا ٹائم ہویا پرتھوی راج نے آکھیا اونٹاں نوں کھول لیا او ہاں جی اونٹاں نوں کھولن جاؤ ہن اونٹ زمین دے نال جڑے پئے نے اٹھاندے نے مگر اونٹاں کول اٹھیا ہی نہیں جاندا کیونکہ خواجہ اج میری نے فرما چھڈیا سی لو پھر بٹھا لو او پھر ایسا بٹھایا ہے اٹھن جو گئی نہیں رہے لسکے گئے پرتھوی راج دے کول کہن لگے او بابے نے گل کیتی سی آندا سی اونٹ بٹھا لو پھر جے بٹھانے دے اساں اونٹاں نوں بڑا کٹیا ماریا مگر اٹھ دے نہیں جگہ ہی نہیں چھڈ دے اونے آکھیا اوے اسے بابے بڈڑے نے کوئی کام کیتا دے جا اس بابے نوں معافی منگو اودے کول معافی منگو آکھو بابا جی سانو معاف کر دے فورن دوڑے تے جا کے معافی منگی بابا جی سرکار نے فرمایا چلو پھر جا کے انہاں نوں کہہ دیو اٹھ پو ویکھ اللہ نے کی زبان طاقت رکھیا ہے رکھیے قربان جاواں اپنے جدوں فرمایا جا انہاں نوں کہہ دے اٹھ پو جا کے انہاں نے اونٹاں نوں آکھیا اٹھ پو اونٹ اپنی جگہ تو اٹھ پے ہاں جی کئی ہندو ویکھ کے مسلمان ہو گئے کئی جناب عورتاں مسلمان ہو گئیاں اسلام دی دولت نال مالا مال ہو گئیاں ہاں جی اج میری سرکار نے اتھے فیض تقسیم کرنا شروع کر دتا ہاں جی جناب ایک او دا مسلمان ملازم سی تو جو ایک پرتھوی راج دا مسلمان ملازم سی آیا خواجہ اج میری دے کول کہنے لگا بابا جی مینوں مرید کر لو کی کرو آپ نے انکار فرما دیتا فرمایا ایسا مرید نہیں کر دے انہیں آخیا انہیں جا کے پرتھوی راج نو دسیا میں بابے کول گیا میں آخیا مینوں مرید کر لے تے بابا مرید نہیں کرتا پرتھوی راج اٹھ کے آیا انہیں آخیا بابا ساڈے اس ملازم نو مرید کیوں نہیں کر لے فرمایا میں اس واسطے نہیں کرتا کچھ گلاں نے انہیں آخیا کی کہنے لگے ایک تے گل یہ انہیں بےمان ہو کے مرنا دوجی گل یہ تیرا ہے ملازم توجہ نہ سننا یہ تیرا ہے ملازم اسا جندے سر تے پگ رکھیے وہ سر خدا تو سوا نہیں جھکتا قربان جائیے ذرا غور فرماؤ خواجہ صاحب نے فرمایا جس سر تے اساں پگ رکھ دئیے او سر مڑ غیر دے اگے جھک نہیں سکدا اے تیرے اگے جھکدا اے اے تیری ملازمت کردا اے سانوں اے برداشت نہیں اس واسطے اسا نہیں دیندے اینو اپنی ٹوپی نہیں پواندے اینو اپنی پگ نہیں رکھاندے اینو اپنا مرید نہیں کردے آپ سرکار نے اس واسطے چٹا جواب دے دیتا پرتھوی راج کہہ لگا یہ غیب دیا گلاں دسدا اے بڑے دعوے کردا اے اٹھو اینو اٹھو آپ نے فرمایا تیری حکومت کھو کے تے اسا شہاب الدین غوری نو دے چھڈیا اونوں شک شبہ جا پی گیا بھی کوئی گل ضرور ہے اس بابے دے اندر میری ماں بھی خواب ویکھیا سی کہ بڈڑے بابے نے تیری حکومت دا تختہ الٹانا ہے تے کوئی لگدا چکر ضرور ہے اوے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے میرے بابا اج میری نے جیوں دی اپنی ہی نے حیات دے اندر پرتھوی راج دی حکومت شہاب الدین غوری دے سپرد کر دتی اور آپ نو نبی پاک دی طرفوں ہندوستان دے بادشاہ ہون دا لقب ملیا سی اس واسطے ادو بابا بن جا سی اج بھی ہندوستان دی بادشاہی میرے بابے دے کول آ اور ہن بھی یہو جہ بابے نہیں تختہ الٹنا دے اور کسے کول تختہ نہیں جے الٹیچنا اے پرتھوی راج دے پتراں دا تختہ کر الٹنا ہے بابے نے الٹنا ہے جنہاں نوں میرے بابا اج میری نے مہر لائی ہوے گی قربان جاوا اللہ دے بندے کئی دن گزرے شہاب الدین غوری نے حملہ کر دیتا شہاب الدین غوری نے حملہ کر دیتا حملے دے اندر پرتھوی راج جناب پرتھوی راج نو شکست ہو گئی حکومت اتھوں جاندی رہی شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت بنا دیتی میرے بابے دے فرمان دی تصدیق ہو گئی شہاب الدین غوری اتھے ہندوستان دے بادشاہ بن گئے قربان جاوا بابا جی میری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار اتھوں جناب والا ہاں جی اپنا جناب کم کر کے ہاں جی اتھوں ہجرت کر کے پھر ایک وارا چلے جاندے نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرنے نے کملی والا فرماؤں دا اج میری اے معین الدین حسن سنجری اسا ہندوستان دی ساری ولایت تیرے سپرد کیتی ہے باطنی سلطنت دا بادشاہ باطنی بادشاہی دا بادشاہ اتوں بادشاہی لے کے کملی والے دو پھر جناب والا سفر کر رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر دیا آپ سرکار ملتان شریف دے رستے کتوں بڑا مبارک دور سی ملتان دے رستے ہو جدو آپ داتا دربار دے پہنچتے ہیں ایتھے آن کے خواجہ اجمیری چلا کٹیا ہے ایتھے چلا کیتا ہے چلا کر گئے شیر لکھ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما ذرا غور فرما داتا نو گنج بخش کیا کیا ہے ذرا بولتے صحیح کیا کیا ہے حضور خواجہ اجمیری نے آکھیا گنج بخشے فیض عالم معلوم ہویا کسے مولوی لقب نہیں دیتا کسے تیرے میرے ورگے لقب نہیں دیتا اے لقب دین والا خواجہ اجمیری ہے جدے ہاتھ وچ قسمت تیری تے میری ہے او خواجہ اجمیری لقب دیتا ہے معلوم ہویا جڑا اس توجہ تے خواجہ اجمیری نو مہر لگی ہے روزے رسول اللہ تو سبحان اللہ تے جنہاں دے ہزاراں ولی ہاں جی جناب جنہاں دے اس مرشد کامل نے اس ولی دی پاک زبان نے گنج بخشا کے آئے خدا وحدہ الا شریک دی قسم وہ بھی لکھ پہنچدا رہے جنوں خواجہ اجمیری گنج بخشا کے آئے انہیں قیامت تک گنج بخش ہی رہنا یار ادھر ویکھ اللہ دے بندے آ غور فرماؤ جنوں خواجہ اجمیری نے گنج بخشا کیا ہے خزانے بخشن والا سبحان اللہ یا کیا ہے خزانے بخشنے والا خزانے دین والا وہابیاں نے کیلنڈر کڈیا ائی اوتے لکھیا ہے گنج بخش پھر تھلے لکھیا کون صرف خدا صرف خدا میں کہ پتر اے آکھنا سوکھا ہے مننا اوکھا ہے بے وقوفا اے میرے خواجہ اجمیری ہی اس دے اوتے قائم رہندے نے اس واسطے کہ انہاں گنج بخشا کھلے کہ آکھیا ہے اے خزانے بخشدا ہے او دیندا تے رب ہے تے ونڈدا اگے داتا اجمیری ہے اور سن کہ خواجہ اجمیری دا فرمان ہے کیندا ہے تے خواجہ اجمیری دا فرمان ہے اے ہو جائے ملوانے کتے بلے سہ جناب پھونک دے رہے کوئی فرق پینا نہیں اسا خواجہ اجمیری نو چھڈنا نہیں اس واسطے کہ اے ملوانے شیطان تک رسائی رکھ دے نے میرا خواجہ اجمیری تے رب تک رسائی رکھدا ہے تے رب والے دی گل مننی چاہی بھی یا تے شیطان والے دی اللہ دے بندے آ غور فرما میں رتا کرنا میرے خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ویکھا پلا دے واسل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان جناب شمس الدین التمش دا دور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے خلیفہ نے خواجہ اجمیری دے خلیفہ نے حضور نے انہاں نو دہلی دے اندر بٹھا دتا دلی دے اندر بٹھا دتا آپ اجمیر شریف ڈیرہ لا لیا قربان جاواں لکھاں مسلمان کر چھڈے لکھاں ہندواں نو مسلمان کیتا ہن جی مشہور ہے کہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا قربان جاواں جناب والا غور فرما ہن جناب ایک دن آپ سرکار تشریف لے آئے نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے کول اگے ویکھیا ہے جدو اپنے مرید دے آستان تے آئے نے اپنے مرید دے گھر تجلیب لے آئے نے آپ نے فرمایا ہے قطب الدین دس تیرے آستانے دے درویشاں وچوں کوئی محروم تے نہیں بیٹھا کوئی ہے ہی او کوئی ہو جاؤ جنہیں نعمت نہ پائی ہوئے اسی آئے ہیں دین آستے لیل ہے انہاں عرض کیتی حضور فرید الدین بیٹھا ہے آپ نے فرمایا لے پھر چلو کھا دراؤں دیا کتے بیٹھا ہے کہ اجرے جو بیٹھا ہے تے بابا فرید چلا کر کر کے نا تے کمزور جسم ہو گئے تے مرشد دے آئے ہے ایک پاس مرشد دا دیدار ہے دوجہ پاس مرشد دا دیدار ہے تے دو میں ہستیاں نو ویکھ کے نا تے سرکار اٹھ نہ سکے کمزور ہوئے پیسہ اللہ اللہ کر کے چلے کر کر کے تے جناب اٹھ تے نہ سکے مگر سر چکا دیتا دو مرشدان دے دو میں رہ برا کام لاندے قربان جاوا ادب دندر سر مبارک جھکا دیتا رے حضور سرکار بابا خواجہ اجمیری سرکار نے فرمایا اے قطب الدین کیوں بیچارے نو چلے کرا کرا کے ماری جانا ہے لیا اوٹھے نو کھڑا کر آج انو رنگ لا دئیے انو رب ملا دئیے قربان جاواں خواجہ اجمیری غریب نواز نے نظر مبارک فرمائی بابے فرید نو رب نال ملایا جدو رب نال ملایا غور فرماؤ قربان جاواں پھر جناب رب نال ملا کے تے آندے نے مولا ساڈے فرید الدین نو قبول فرما لے ساڈے فرید الدین نو قبول فرماؤ اور اکمل درویش دے مرتبے تے پہنچا دے کامل درویش دے مرتبے تے پہنچا دے آواز آئی ہاں جی صدا آئی غیب و حاطف نے آواز دتی ہے فرمایا اے اجمیری اسا فرید الدین نو قبول وی کیتا ہے زمانے دا یکتا ولی وی بڑا چھڈیا ہے بابا صاحب جی بابا جی سرکار حضور بابا فرید سرکار رحمت اللہ علیہ جدو اے خبر سنی ہے ندا سنیے خوشی نال حالت بدل گئی بابا جی خاجاج میری فرماؤن لگے فرمایا کتب اینو اپنے فرید الدین نو او اسم آدم سکھا دے جڑا اسا چشتیاں نو پشت با پشت ملدا ہوندا ہے سینہ با سینہ ملدا ہوندا ہے انہاں نے کتب بابا فرید سرکار نو اسم آدم سکھایا اسم آدم دی تعلیم دتی اس میں آدم سکھنا سی ہر پاسے رب دی دید پی ہوندی تائیوں کسے عاشق نے آکھیا ہے بابے دی بار گاوے کیونکہ بابے نے بابے نو رنگیا ہاں جی خواجہ اجمیری نو بابا فرید نو رنگیا تے عاشق آندا ہے بابا گنجے شاکر کر کرم دی نظر میں دیوانا تیرا وسدا رہے آستانا بابا گنجے شگر کر کرم دی نظر میں دیوانا تیرا وسدا رہے بھول بجے بابا گنجے کرم دی نظر میں دیوانا تیرا وسدا رہے آستانا ایک ہور عاشق نے آکھیا او پاک پتن دے رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی پاک پتن دے او رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگی ہوے معین الدین دی رنگ ہوے خاص گونج پے جائے رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگ ہوے خاص او لوک نے کہہ دے کوئی پتہ نہیں بابا رنگن واسطے بیٹھا ہے نبی مہربانی فرما دے او پاک توجہ فرما پاک پتن دے او رنگ سادا چنری رنگ مس دی پاک پتن دے او رنگ سادا چنری رنگ مس پاک پتن دے رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوے خاص دا رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگی ہوے معین الدین دی رنگ ہوے خاص رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگی ہوے معین الدین دی قربان جاواں ذرا غور فرما اللہ دیا بندیا جدوں میرے خاجاج میری سرکار نے بابے فرید نو رنگیا میں تیرے سامنے تھوڑی جی بابے دی سیرت بیان کر دیا او تے شان بیان کیتی ہے نا ذرا سیرت بیان کرا کہ میرے بابے دنیا وچ آپ دیاں خصلتاں کی سن عادتاں کی سن کم کی سن قربان جائیے اللہ دیا بندیا ذرا غور فرماؤ آپ جو رب دے رب دے حبیب دیاں صفتاں سن میرے خاجاج میری دندر رب نے پوریاں رکھ چھڈیاں نے فنا پھر رسول دا پورا مقام حاصل کیتا ہے ایک دن خاجہ عثمان ہارونی مرشد فرمان لگے آکھے میں نو ندا آئیے عثمان ہارونی پتا ہے میں تینو تے دنیا نو کیوں بنایا میں یا مولا نہیں فرمایا میں معین الدین واسطے بنایا ہی. مرشد کیا آخدا ہے؟ میں معین الدین واسطے بنایا ہی. مرشد دسیا کہ میرا خواجہ اج میری مرید رسول اللہ دے رنگ انج فنا ہویا کہ بول اللہ نے بولیا سی رب دے اپنے حبیب واسطے کہ میں حبیبہ تینوں اس واسطے بولا کہ تاکہ تیری پہچان کراؤں تیری شان وکھاؤن لئی میں تینوں بنایا تے دنیا نو تیری معرفت کراؤن لئی اے کملی والے تینوں بنایا تے جدوں بابا رنگیا گیا نا محبوب خدا دے رنگ وچ تے جڑے بول رب رب دے حبیب واسطے نے کیونکہ بابا فنا ہویا رب دے حبیب وچ تے اوہی بول ہن رب دے حبیب والے حضور معین الدین واسطے آ گئے کیونکہ بابا آپ جو نہ رہا جدو فنا جو ہو بیٹھا ہے مصطفیٰ وچ آیا غور فرما اللہ دے بندے آؤ مر کر رہے ہیں حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سرکار فرما رہے ہیں فرمایا میں آپ اپنے مرشد کامل دی بارگاہ وچ جنہ عرصہ رہا ہوں آپ نے کدی اپنے لئی صحت تندرستی دی دعا نہیں منگی جنہی بیماری ہونی نا تے حضور نے کدی دعا نہ منگی اپنے آستے تندرستی دی میں کہا حضور اپنے لئی تندرستی صحت دی دعا نہیں منگ دے فرمایا قطب الدین میں محبت دا درد منگنا جتھے بھی ہوئے رب سونا چوکے میں نوی عطا کر دے میں نو کیری لوڑ ہے میں تے او درد منگنا فرمایا قطب الدین جنہ چہر بندہ دکھ چلوے مولا دے قریب رہن دائی اس مرد خدا دے درد دا کی پوچھنا ہے جی اکھے پوک دلا او مت رب سنے جا مدد رب سنے جا اتے درد مدد دیا آہی ہو سینہ میرا اے درد بھریا سینہ میرا اے درد اتے اندر بھڑکن بھائی او تیرا باج نہ بلن مشالا اتے دردہ باجی نہ او آتش نال او یرا اتے بمبت سڑنے کے نہیں ہو یا رسول اللہ قربان جاواں گا غور فرمایا درد دیا دی حالت سی آپ دے اندر درد دی ذوق محبت دی عشق دی عالم سی قربان جاواں گا غور فرما میں جناب خواب پیش کرنا ہاں جی کیسا خواب میں اگلے دن کوئٹے گیا حضرت علامہ مولانا عبید اللہ ایوبی قندھاری دے کول ملن واسطے او بندہ ہے جڑا اج تو کئی سال پہلو اس زمانے وچ جدوں حالے ہندوستان پر تقسیم نہیں سی ہویا پاکستان والے نہیں بنیا اس لے خواجہ اجمیری دے دربار دے نال پردہ ہوندا سی مولانا عبید اللہ ایوبی صاحب خواجہ اج میری دی ایک کرامت تانوں سناواں انہاں دے عشق دے درد دی گل سناواں فرمان لگے میں اوتھے نال پردا ہوندا سا رات نوں میاں کے خواجہ اج میری دے دربار تے سوندا ہوندا سا ایک رات میں ستیا وا ایک رات ستا وا ویکھنا کیاں خواب دے اندر ویکھنا وا جناب خواجہ صاحب دے دربار تے نال بڑی وڈی اگ بلی اس اینی اگ بلدی ہے بھائی اوندے اولمبے دے شولے جڑے نے زمین تو اسمان دے نال پے لگدے نے اکھ میں جناب خواب دے اندر ویکھ رہا وا میرے کول کئی جناب سپاہی آئے نے انہاں آن کے مینوں اٹھایا اٹھا کے کہن لگے اینو اس اگ دے اندر سٹیا جاوے میں کمبن لے پیا خوف زدہ ہو گیا اگے پاس سٹ دے نے میں جنہ استادا کول پردا سا او استاد اس مدرسے دے جڑے سن نال خواب دے اندر کھلوتے نے میں لوکاں نو آکھیا لوکو میرے استادا نو دسیا جے استادا نو دسیا گیا انہاں سفارش کیتی مینوں چھڑا لیا جدوں سویر ہوئی میں استاد دے کول گیا میں عرض کیتی حضور رتیا خواب ویکھیا فرمان لگے عبید اللہ او اگ جڑی ویکھی سی عشق کیتی حضور رتیا خواب ویکھیا فرمان لگے عبید اللہ او اگ جڑی ویکھی سی عشق خدا دی اگ سی جڑی زمین تو لے کے آسمانا تک جا رہی سی اے خاجاج میری دشک سی اللہ نے فرشتے نو بھیجیا سی اینو چکے وچ چھٹیا جاوے تینو وچ چھٹن لگے نے پر تیرے نصیباں چ عشق والی دولت نہیں سی تو فریاد کر کے بچ گیا ہے جے وچ سٹ دتا جاندا ہو پھر تو علم پڑھن جوگا نہیں سی رہنا تینو رب دے عشق نہیں دیوانا کر چھڈنا سی خدا دی قسم غور فرما خاجاج میری دے عشق دا عالم آ ہاں جی کی بیان کراں میرے کول بیان دے واسطے الفاظ نہیں ہاں جی جناب جنہاں دے بابا فرید مریداں دے اندر ہون ہاں جی جنہاں دے خواجہ عبد الپیر مہر علی شاہ گولوی رحمتہ اللہ علیہ جنہاں دے مریداں دے اندر آوندے نے انہاں دے عشق دے درد دا کی حال پوچھنا ہے غور فرما آپ دے اوتے کدی جلال دی کیفیت رہنی کدی جمال دی شان رہنی تے جدوں جمال رہنا نا استغراق وچ دیہاڑی لنگ جانی بابا فرید فرماندے نے کتب بختیار کاکی سرکار فرماندے نے اکھ میں سرکار دے جا کے نماز دے ٹائم آپ نو عرض کرنی حضور نماز دا ٹائم ہو گیا پھر بھی آپ نے اس مولا دے دیدار چ ایسا محو ہونا کہ میری آواز نہ سمجھنی تے پھر میں عرض کرنی حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے پھر دوویں پاسوں اٹھا کے آپ نو نماز پڑھانی ہاں جی تے کئی سال اس استغراق دی کیفیت وچ رہ ہاں جی اس استغراق دی کیفیت وچ کی ہوندا ہے اے ساری خدائی گم ہو جاندی ہے تے دل دیاں اکھاں نال رب ہی نظر آندا ہے ہر پاسے کی نظر آندا ہے رب ہی نظر آندا ہے قربان جاواں ہاں جی اللہ دے بندے اج جنہاں دیاں اکھاں او جنہاں دیاں دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے جنہاں مولا دا دیدار کرنا ہوئے او دنیا دیاں چیزاں نوں ویکھ کے مڑنا کی کرنا ہے ہاں جی کئی وارا جلال دی کیفیت ہونی آپ نے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ بیٹھ کے نا تے اللہ اللہ کرنی تے کتب فار صاحب فرماؤں دے نے میں نا پتھر کٹھے کر کے نا تے دروازیاں دے گیتے ایر کر دے نے تے نال چاہتی بچوں لوگ کے نا بیکھنا کہ میرا مرشد کیسا حالت بیٹھا ہوں آیا ہے کیسا حالت بیٹھا ہے کیونکہ مرشد دا دیدار لکھ کرونا حجان جو بن جاندا آیا ہے خدا دی قسم مرشد دا دید خود ایک چلا ہے کئی چلیا تو اچھا ہے چلیا سے نارو بندہ اس مقام سے نہیں پہنچتا جڑا مرشد دی دید نال پہنچ جاتا ہے پر ہووے مرشد ہووے مرشد ہووے جویں بابا اج میری سرکار مرشد نے قطب الدین بختیار کا کی سرکار فرماوندے نے میں وچوں جناب سوراخاں دے ور ور ویکھنا تے جدوں نماز دا ٹائم ہونا نا تے میں آواز دینی تے خواجہ صاحب سرکار نے نا دروازہ کھولنا تے پتھراں تے نگاہ پینی تے سر کے سوا بن جانا اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کی ویکھدے ہوندے سن تے کی کردے ہوندے سن غور فرما باہر نکلنا یا نظر پھیری سارے پتھر ہی سوا بن جانا یہ تے اقبال تائیں اوتھے آندا ہے نا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر خواجہ قطب صاحب فرماؤں دے نے سرکار نے کئی دن قیام فرمایا دہلی شریف دے اندر دہلی تو پھر اجمیر تشریف لے گئے جتھے آپ سرکار دا دربار شریف بنیا ہوئے اجمیر دے اندر خواجہ غریب نواز دا دربار بنیا اور فرما میرے خواجہ دے جناب والا سیرت کردار بے مثال سیرت کردار ہاں جی فنافر رسول دے مقام دے تے قربان جاواں آپ جناب فیض بیٹھے نے ہمیشہ جناب والا خدمت ہو رہی ہے لوکاں دی خدمت خوف خدا دا عالم سی سرکار دے اندر خوف خدا دا عالم سی اکثر بدن مبارک کمدا رہندا سی جسم تے کپ کپی اور آپ نے فرمانا یار غور نال سننا مسلمانا اسی سمجھنے ہاں بھئی اللہ دا ولی خدا تو ہی بے خوف ہوندا نا ولی خدا دے خوف والا اینا ہوندا ہی اور خدا دے خوف دا عذاب کسے لے او ایسا تاری خاجاج میری سرکار دے اندر خوف اینا سی آپ دا جسم مبارک کمبنا کسے لے تے پیلا پہ جانا تے فرمانا کہ بیلیو جیڑے قبراں وچ ستے نے نا جے توانوں انہاں دے حال دا پتا چل جائے نا کہ کی حال بنیا ہے تے فرمایا جے میں پانی اچ نمک کھردا ہے نا انج تسی کھلوتے کھلوتے ہی کھر جاؤ جے توانوں پتا چل جائے کہ قبر والیاں دا کی حال پیا ہوندا دعا کر مولا انج دا خوف خدا عطا فرماوے خدا دی قسم کر کے آنا اے ہو جا خوف خدا آوے تے پھر بندہ مقبول خدا بندا ہی بے خوف ولی نہیں ہوندا بے خوف جویں جویں قرب زیادہ ہوے خوف ہوے ہوے وددا ہی جاندا ہے خوف ہوے ہوے وددا ہی جاندا ہے غور فرما جناب میرے بابے دی شان دا کہنا ہوے ایک دن آپ سرکار اپنے اجمیر شریف دے اندر بیٹھے نے سلطان شمس الدین التمش حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا ہاتھ پھڑ کے سیر کر رہا ہے تو بادشاہ کیڑا خوش نصیب ہے خدا دی قسم جنہاں دا ہاتھ اللہ دے ولیاں دے ہاتھ چ آ جاوے مومن غور کرے او پچھلا بادشاہ جنہاں مرضی کوئی ظالم گزرے آئی انہاں دی نجات دا سامان اے سی کہ انہاں دے دلاں وچ اللہ دے ولیاں دا عشق تے ادب ہوندا سی تے سلطان سبحان اللہ اے تے عادل بادشاہ سن تے جناب ہاتھ پھڑیا قطب الدین بختیار کاکی دا تے باغ وچ سیر کر رہے نے پھر رہے نے تے قطب صاحب دا ہاتھ پھڑیا ایک عورت آئی تے آن کے کہنے لگی کہ سلطان التمش میرا پیٹ دا حمل اے قطب الدین دی طرف ہوئے التمش حیران ہو گیا چھکے ٹوٹ گئے خواجہ قطب صاحب پریشان معلوم ہویا شیطانی لوگ اللہ دے پیاریاں دے تومتاں ہمیشہ تو لون دے آئے نے مگر اپنے انو اللہ بچاؤں دا کے میں آئے آئے آئے ایدر لے ہرا جدو خواجہ قطب صاحب دے اے پریشانی آئی پسینوں پسینی ہو گئے دیلت مرشد نو یاد کیتا ہے حضور خواجہ اجمیری نو یاد کیتا ہے حال دل وچ خیال آونا سی اوہی پتہ لگا اے خواجہ اجمیری سامنے کھلوتے نے کتھے اجمیر تے کتھے دلی یا ایتھے پکارے آئے مرشد نو دل وچ اوتھو مرشد آیا سامنے آن کے تے خواجہ اجمیری عورت نو عورت ال منہ کر کے فرماندے نے او بچیا تو بول رہا کدھر ہے جدو بابے دی صدا گئی ہے نا تے بچہ ماں دے پیٹ وچ ہی اندر اندر میری ماں جھوٹ بول رہی ہے کدھر دے اللہ دا ولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا بچیا بول بچیا صدقے جاؤں سونے اے میرے آقا دا غلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے تومت لگی سی دودھ پیندے بچے نے گواہی دیتی سی میرے آقا دے غلام میرے آقا دے فیض برکت میرے آقا دی مہربانی دے نال آقا نے شان تقسیم کیتی ہے قربان جاواں حالے ماں دے پیٹ وچ بچہ پیا ہے تے بابا قطب الدین دی پاک دامنی دی گواہی دے دیندا ہے غور کر ذرا عورت شرمندہ ہوئی سلطان شمس الدین التمش دا عشق ہور ودھ گیا. کہنے لگا صدقے جائیے بابا صدقے جائیے. یا ویکھیا تے بابا غائب ہو, نہ آن دا پتہ لگا تے نہ جان دا پتہ لگا. خدا دی قسم اوے مرید جتھے وی بیٹھا ہوئے پیر کامل ہوئے تے سر تے ہی ہوندا ہے. اور ایتھوں قطب الدین بختیار کاکی ولی اللہ نے, بلکہ انجا ولی گھر نے بابے فرید جیسا ولی جنہ بنا چھڈیا ہے, ایہو جا ولی گھر قطب الدین بختیار کاکی جیسا او وی دل چوں مرشد نو پیا پکار دے. معلوم ہویا اوکھے مرشد نو پکار لینا ولیاں دی سنت ہے. کنہ دی سنت ہے؟ اور اے ہوئی ساڈا مذہب ایمان والے غور فرما لے دیا بندیا, اے ہوئی ساڈا ایمان. اپنی جان دینی ہے مولا دی بارگاہ دے اندر. اگر خدا دی قسم کر گیا نا, اگر اسے عقیدہ ایمان دے تو مر گیا, جڑا کرم مولا نے قطب الدین بختیار کا کی دے کرنا رے, انہاں دے صدقے تیرے ساڈے تے وی کر چھڈے گا. تے خواجہ اجمیر توجہ, خواجہ اجمیر سرکار بیٹھے تے عرض کیتی, مولا کریمہ جنے مرید نے نا تے مریداں دے اگوں مرید, قیامت والے دن جنت لے کے جاواں گا. ندائی اساں وعدہ کیتا, بلکہ اور سنو مومنا, چشتیاں شریف جاننا ہوے گا. چلو ایک گل پھر کرنا, میرے مولانا عبید اللہ ایوبی قندھاری کوئٹے کر رہے, انہاں دا مینوں فرمان لگے, میں خواجہ صاحب دے دربار تے کافی عرصہ 3 سال تقریباً دربار تے رہا وا, فرمان لگے بڑے بڑے عالم نے, فرمان لگے آپ دی بھی بیشتی اتھے بیشتی جنتی دروازہ ہے کھلدا ہے. فرمایا اس دروازے دی شان ہے ڈبی تیلے والی جیب وچ. مولانا عبید اللہ ایوبی کندھاری دی زبان نال بیان پیا کرنا, فرمان لگے ڈبی تیلیاں دی جیب وچ ہوے نا تے دروازے دے وچوں لنگ جاؤ, تیلی پکھاندے رہو لگ نہیں بلنی. فرمایا کچا ہوے گوشت, کچا گوشت لے کے تے اس دروازے تھانی گزر جاؤ, سارے زمانے دی اگ بالو کبھی پکے گئی نہیں. آئے آئے آخر جنہ یار رب دے پیچھے گواہی ہوئے ساری زندگی تے مولا ہونا دی قدر کیوں نہ پچھانے. اصل جڑے نا اسی تسی اس واسطے اپنے آپ تے قیاس کر بینے آ, اسی آنے آ تے جی میں ساڈی جو نہیں سنتا مڑ انہوں نے بھی نہیں سنتا ہوئے گا, جنی قدر ساڈی کردا انہوں نے بھی انی کردا ہوئے گا. وہ خدا دے بندے آ سر رب پیچھے کیتا ہی کی کہتے او نے جنہ وطن بھی چھڈیا مال بھی دتا ہے ہر شے اودے پیچھے قربان کر دتی ہے, اور جاندی باقی بھی کوئی شے اپنے جناب نہیں رہن دتی, ہر شے دے کے تر گئے نے رب سونے نو. تے پھر مولا آندا جے تو ساڈے پیچھے رہن تے اسی مولا ہر شے تیرے تے وار چھڈنے آ. کیونکہ ایتھے کرنے تے کرنی ہے, پرنے نہیں پرنی ہے. ہاں جی جے ان کیتا جے تے پھر اساں تانوں اج دے چھڈنے آ. غور کر ذرا میرے خواجہ اج میری سرکار غلامہ دے قبلہ عالم نور محمد مہاری چشتیاں شریف والے. کتھوں والے؟ چشتیاں شریف. میں گیا تے بڑا بڑا قبرستان, بڑا کئی عام میلاں دے اندر. میں پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس واسطے کہ اس جگہ دے اتنے بابا فرید آن کے بیٹھ دے رہے نے, تے قبلہ عالم نور محمد مہاروی نے فرمایا میرے اس قبرستان وچ بابا فرید آن کے بیٹھے نے, اس قبرستان وچ جڑا مردہ دفن ہویا عذاب نہیں ہون دیاں گا. میرا مرشد ایتھے بیٹھا ہے. تے بابا فرید کدی او مرشداں دے کئی سلسلیاں وچ کئی وسواستیاں دے ہاں جی وسیلے تاں نال تاں جا کے تے بابا فرید دے جناب جا کے ہاں جی سلسلے اے رلدے نے حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی. ذرا غور فرما تو ہنے پیا کرنا, او بابا اج میری سرکار ہندوستان دے اندر سلطان الہند بن کے آیا ہے. کی بن کے آیا ہے؟ ہندوستان دی ولایت دا سردار تے بادشاہ بن کے آیا ہے. کی کرامتا آپ دیاں سناواں, کی شان آپ دیاں سناواں. خدا دی قسم او اگر ایک بابا فرید نو جا کھولا تو ایڈی وڈی کرامت دنیا وچ میرے خواجہ اج میری دی ہور کی ہوے بابے دے نال دا اللہ دا ولی قطب الدین دے نال دا خواجہ حمید الدین ناگوری دے نال دا. اور سن مزے کی گل ہے, ذوق آئے گا. حضرت بہاول حق زکریا ملتانی دا نام سنیا ہونا, ملتان شریف قلعے تے دربار ہے. انہاں ایک دن صدا کر دتی, اج جڑا سانو ویکھے گا جنتی ہوے گا. کیونکہ جس ویلے اللہ دے ولی دے اتے نبی پاک دا تصرف ہوندا ہے نا تے پھر اس ویلے ان دے کلمات نکل دے انہاں فرمایا کہ جنہیں سانوں ویکھنا نا انہوں جنے دے رب نہیں جائے بابا فرید سرکار دا ایک غلام اتھوں لگ رہا انہوں بھی کنا چ آواز پئی کہ حضور خواجہ بہاول اک زکریا ملتانی پہ آواز لاندے نے بھی جنہیں بخش مینوں ویکھنا اج بخشا جانا جنتی ہونی ادھر وے مرشد نال والہانہ عقیدت دا کمال وے اے انج غلام نے اکھاں تے کپڑا رکھ لیا کہن لگا اساں اس جنت جانا ہے جڑی خواجہ اج میری دے نال لبے گی تے بھجیا نا تے سیدھا حضور خواجہ اج میری دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کیتی حضور بہاول حق زکریا ملتانی پہ فرماندے نے جننے اج سانو ویکھیا جنت جائے گا تے میں تے کپڑا اکھاں دے دے لیا سی بابا فرید فرمان لگا لاخر اسی اج یہ آنے جڑا تینو ویکھے گا او جنت جائے گا بہاول حق ملتانی اعلان کیتا جیڑا ویکھے سانو سیدھا جائے جنت لوکی نکل کے گھراں تو باہر آئے اج ویکھیے تا ہاتھ آئے جنت آنکھ ایک مرید میں ہاں چشتی آنکھ ایک مرید میں ہاں چشتی آنکھ ایک مرید میں ہاں چشتی ویکھا کیوں جے پیر نہ جائے جنتی اکھا بند کر کے اتھو دوڑ پیا اکھا بند کر کے اتھو دوڑ پیا شکر گنج کولوں جا کے پائے جنتی گل سن فرید او گل سن فرید فرمان لگے ساڈے گھر دیوانے آئے جنت پھر ساڈا تے ویکھنا ایک پاسے جڑا تینو ویکھے او وی جائے جنتی یا اللہ اللہ دے بندے غور فرما میرا بابا خواجہ اج میری غریب نواز کئیانو کوڑ پیندا اس لفظ تو اندنے غریب نواز دے اللہ اے تسی آندے ہو غریب نواز خاجا اج میری میں کہو کرمی دیا پترا تو تینو امریکہ نواز دے سانو خاجا نواز دا ہے فرقی بھی دے لے نا تینو یہودی نواز دن تے تو ڈالر کھاویں اور سانو خاجا نواز دے اور میں کہو چگڑا اسا غریب نواز کیوں نہ آکھیے کہ خاجا نے کتب نو رنگیا خواجہ نے کتب نو نوازیا کتب نے بابے فرید نو نوازیا بابے فرید نے اگو خواجہ نظام الدین اولیاء نو نوازیا خواجہ اگو نظام الدین نے حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نو نوازیا تے سلسلہ چل دیا خواجہ فخر الدین دہلوی تک پہنچیا اونے اگو حضرت نور محمد مہروی نو نوازیا تے نور محمد مہروی نے خواجہ توسری نو نوازیا تے خواجہ توسری نے پیر سیال نو نوازیا تے پیر سیال نے پیر مہر علی گولوی نو نوازیا تے پیر مہر علی گولڈ بھی نے میرے باپ دے سید امام شاہ نو نوازیا تے امام شاہ نے اس فقیر کتے نو چنوا دیا ادھر میرے نا میرے اما جی فرماندے نے میرے اما جی فرماندے نے پتر چھوٹا جیسا تو میں کچھڑ لے کے تے خواجہ پیر میرے علی شاہ گولڑوی دے خلیفہ سلطان حضور امام الاولیاء سید محمد امام شاہ سرکار دیکھو میں اپنے مرشد کول گئی تے نار میری پھپھی انہیں اپنا پتر چکیا ہے تے تینوں میں چکیا ہے تے میں چلی گئی حضور وضو فرما رہے سن تے میں عرض کیتی حضور میرے پتر واسطے دعا فرماؤ تے پیر امام شاہ لجپال میں فقیر کتے کمینے تے ہاتھ پھیر کے نا تے فرماندے نے پترا اچھا اللہ نیک کرے اللہ نے ایک کرے تینوں تے اما جی فرماندیاں نے میرے نا او نال پھپھی تیری نے آکھے اپنا پتر چکیا سی تے اونے اگے اپنے پتر نو کیتا حضور ان دے واسطے ہی دعا فرمایا جے تے میرے مرشد فرماندے نے آکھے بی بی جی اے امیراں دا پتر ہے اسی غریب لوگ ہیں خدا دی قسم جدے ہاتھ تے جدے سر تے ہاتھ نہیں پھیریا ہاں جی او جناب کس حال وچ لگا پھردا ہے تے جے فقیر تے سر تے ہاتھ پھیر چھڈیا تے میں غریب نواز اج میری نو غریب نواز کیوں نہ آکھاں او میرا مرشد ایڈا غریب نواز ہے میں گند وچ پے کتے نو چک کے منبر رسول دا وارث بنا چھڈیا میں کیوں اکھے خاصے خاصے او قدر نہیں میرا او خسر خسر جلا او قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیا یا او میں گلیا دا او روڑا کوڑا اتے محل چڑا بیلیا مینو امید ہے مینو ناز ہے مولا اپنے پیاریاں دا ہاتھ جنوں آندا انہاں دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے انشاءاللہ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اے نا ہتھاں دی لاج رکھے گا انہاں ہتھاں دی میں کمینہ کتا زمانے دا بدکار ضرور ہاں مگر انہاں ہتھاں دی لاج تے مولا رکھ لینا ویکھ میں کدے فخر نال دنیا دے اگے پیش پیا کرنا اس گل نوں تے مولا جے پھر فقیر چشتی لڑکھڑا گیا کسے جگہ تے تے ساری دنیا گلہ کرے گی اے تے منبر رسول تے بیٹھ کے چشتیاں دے ناز کردا ہوندا سی تے کتھے گیا اندا ناز تے مولا اپنے فقیراں دا مان نہ توڑی ہائے ہائے خدا دی قسم کر گیا نہ غور فرماؤ آؤ اک راز دی ہن گل کر لگا آخر دے اندر جویں بابا اجمیری نے ہندواں دیاں حکومتاں برباد کیتیاں سا مسلماناں نو شایاں دتیاں سا اسی طرح ہن وی میرے بابا نے حکومتاں کھو کے اپنے فقیراں نو دینیاں نے سن لے سن ساڈی فوج ساڈی پولیس امریکہ یہودی یورپ سارا جنہاں وی آئٹم تے بلاواں بنائی کھڑا ہے ایدہ توڑ نہ طالبان کولے نہ کسے کولے ایدہ توڑ اس ہاتھ وچے جس ہاتھ جڑا ہاتھ بابا اجمیری دے ہاتھ وچے خدا دی قسم تیل لالے جو مرضی کر لیں جنیاں تنظیمہ جہادی فسادی فلانے تے خون خرابی یہ سب تیل لالے اے جناب کسے تو کچھ نہیں جے ہو سکرا خدا دی قسم کر کے آنا وحدہ اولا شریک دے اگر دنیا مادیت دنیا یہودیت دنیا مغربیت دا پتھا بہا ہے اس ہاتھ وچوں بہانا ہے جس ہاتھ نے ایٹم نو بھی اونا دشمناں تے واپس سٹ دینا ہے جے امریکہ میزائل مارے گا تے چک کے انہاں دے اپنے منہ وچ وجے گا ایمان نال سن لو غور نال میں جلوساں شریک نہیں ہو رہا پوچھا جے کیوں نہیں ہو رہا شاید جلوس کڈن ڈن اس واسطے میں آ فرلو کام نہیں کردا اور نہ میں آپ چلنا مینو پچھوں چلان والا کوئی ہور بیٹھا ہے میں کسے جگہ تے ڈول جاواں سائیں پھر پچھوں پہنچ جاندے نے کی کیتا ہے یہ مولوی ملوانے جنہیں جلوس کڈن ڈائن نا یہ پاگل بیوقوف بیوقوف ہو جلوس انج دا کڈو کہ ہمیشہ نہیں پھر جلوس نکل جائے یہ کی ہویا بھی دو چار نعرے مارے پانچ سات بندے مرائے پھر لوکے کڈن وڑ گئے نا سن لے فوج سارا یہودی امریکی اور سارے جدر مصطفیٰ کریم دے غلاموں نے خدا وحدہ الا شریک دی قسم ہے جدر بابا اجمیری دے درد دے ٹکڑے کھا ہویا نے تہاڈا جلوس کر دتا اس نے سرکا دے اور دی انہاں نوں لوڑ نہیں پڑی تہاڈیاں بیٹھے بٹھائیاں لتاں ہی کھڑیاں کر دے نہ تہاڈی شوشڑی چلنی ہے پھر اے شوشڑیاں جنیاں لئی پھر دے مدائل شوشڑیاں سن لو میرے حضرت صاحب نے مینوں اج ہدایت جاری فرمائی فرمایا جلوس کڈ کے تے گولیاں انہاں نوں کھان دے جنہاں دے پتر سکولاں وچ پڑھدے نے او او فرمایا انہاں نوں مرن دے انہاں نوں جنہاں دے پتر کتھے پڑھدے نے یہودی دی پڑھائی پڑھدے نے فرمایا انہاں دے سینے ہون گے تے گولیاں وی اپنیاں کھان گے ویندے کھڑے نے بھئی اکے پتر فوجی آ ساڈے ہی سن نا کی خیال ہے بھئی فوجی ساڈے ہی پتر سن پر کیڑا سپ سن گیا بولو کھا وہ سکول وچ جاندے ہی گئے نے تے دے دلے بغیرت بن گئے نے 50 سال 53 سال ہو گیا ہے تے یہودی دے تھلے لگ کے ہر گل یہودی دی پوری کری جا رہے ہیں اور دین اسلام دی گل نو تے بنیاد پرستی دا ہٹا کے فقیر دیکھو حوالہ موجود پیا ہے ایم اے ایم اے دا پنجواں پرچہ پرانا وچ لکھیا ہے اے بادشاہ نے چند اسلامی گلاں نافذ کیتیاں امریکہ نے انہوں دہشت گرد قرار دے دیتا ایم اے دا پرچہ فقیر دے کول پیا ہے معلوم ہویا یہودی دہشت گردی کنو آخدا ہے بولو اے کنو آخدا ہے اسلام نو اور آئے بھی انکشاف کر دیا جاوا جنیاں جہادی فسادی تنظیمہ نے اینا نو امریکہ آپ ہی تربیت دندہ رہا ہے اور آج کھلے تائیوں کھان دے نے اٹھے جو نہ دیکھو نے خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ہے اور جنو مہر میرے مصطفیٰ لانگے اور نو کدی دنیا تے ذلت نہیں ہو سکتی اور سن طالبان اساں میرے حضرت صاحب فرمان لگے سانو وہ طالبان تے اپنا لڑی جا رہے نے مری جا رہے نے تے اتھے انہاں نہیں کہاں دنگا تے اساں تے اپنے ملک آستے مریے بے جنہاں دا اے حشر ہے کہ اپنا ملک 53 سال تو یہودیاں نے قبضے آ تے تو پہلا اپنا تے چھڑا لے جڑا آپ نہیں چھٹیا دوجے نو کی چھڑا دے گا اتائیو تے غیرت مروانے کھلے کھان دے نے انہاں نو پتہ نہیں او ظالما پہلا حسینی کردار ادا کر پہلا خود اپنی اولاد تھی پتر نو یہودیاں تو ہٹا کیونکہ سکولوں کا جو یار ہے قوم کا غدار ہے میں نعرہ مارنے تساں جواب دینا ہے سکولوں کا جو یار ہے سکولوں کا جو یار ہے یہودی کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے انگریز کا جو یار ہے یہودی کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے انگریز کا جو یار ہے اور اگے نعرہ مارنا ہے اسلام کا غدار ہے سکولی کا جو یار ہے جو سب سنگ دے گئے نا بغیرتاں نوں اے دو بڑے کنجر بغیرت جڑے پرتی ہون تو پہلو اینا کھول وکھائیے ٹوئی وکھا دے کہ نہیں او کیوں نہیں کہوں دے نے پتہ جے کبھی او جڑے 3000 دے واسطے پرتی ہون لئی اپنا سطر کھول کے وکھاڑ، یہو جہ بغیرت جڑے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہودی دے ٹٹو پٹھو بن کے رہنا ہے، جنہوں نے اپنی عزت اور اپنے سطر دی حفاظت کی جویں مولا علی مشکل کشا نے کی ہے. دسو مسلمانوں مولا علی کدی سطر کھولیا؟ کدی امام حسین سطر کھولیا؟ کدی علی اکبر شہزادے نے سطر کھولیا؟ کدی بیمار کربلا زین العابدین نے سطر کھولیا؟ اور کدی صدیق اکبر نے سطر کھولیا؟ ننگے ہو کے پرتی ہو کدی نہیں ہو، بلکہ میرا علی جنگ لڑتا سی ادھروں تہمت بنی ہوں سی تھلے کچھا پایا ہوں سی تاکہ جی چادر کا لڑ ہٹ جاوے تو میرے جناب جی سطر نے کھل جائے. یہاں بے حیاوا نے ایویں کرنا، یہاں بغیرتا نے ایویں کرنا. اور سن، میں پچھلے جمعے چندا کیتا سی نا، میں کیتا اتوں دی غریب عوام لئی اور اتوں دے انہاں مجاہداں لئی جڑے سنی نے، جڑے دیوبندڑے وابڑے وچ وڑے پھردے نے، انہاں لئی وہ میرا چندا حرام ہے. جے کھان گے تے قیامت والے دن میں انج کڈ لاں گا، یہ پکی گل. اور سن، جے طالبان نو لتر پے تے ذلت ہو گئی یہودیاں دے ہتھوں تے سمجھ لو دیوبندی اس منحوس دے پیر دی نحوست ہونی ہے جڑا نبی دا گستاخ ہے. خدا دی قسم کر کے آنا، میں نو کئی خبریں وصول ہوئیاں کہ اوتھے دربار دھرن دے چکر سن، چلو تانوں سائیاں لک تھاری چبے چلے چبا دینے نے جنہ ولیاں دی گستاخی سوچی اور رب نال جنگ کر دینے. کبھی انہوں فتح نصیب، اور جڑے میرے داتا دے غلام بن جان گے، خدا دی قسم جے میں پیٹھ دی جنگ دے اندر انہاں داتا تے شرکپور والے ولیاں نے خاجاج میری تے بابا فرید نے قربان جاواں، ہاں جی جناب پھڑ پھڑ کے میزائل ہندوؤں دے تے بم ہندوؤں دے زمین تے رکھ دیندے سن. جی میں رکھ لیں گے سر، ایج رکھ لیں گے جدو تو ولیاں دا خادم ہوے گا، تو ولیاں دے گستاخ نال کدی اللہ دی مدد آ سکتی نہیں آ سکتی. اور میں حیران ہو گیا، ایتھے وہ آئے نے، انہاں دے سفیر آیا ایتھے نائب، میں انہوں پیسے فڑایا تھلے جا کے، ایک میرے درویش نو کہن لگا یہ کن کی مسجد ہے، انہیں آیا بریلوی، انہیں کہ بریلوی تو غلط ہوتے ہیں. میں کہا اچھا، مینوں پتا ہوں گا تینوں میں پیسے پھیر دینے سن، بڑے چنگے ستھرے پیسے دینے سن، یہ بریلوی مارے ہوں تو لیا پھر پترو میں کھادی جاؤں پھر ان شاء اللہ العزیز جدو بریلوی جدو فقیران دے غلام اٹھے گا پھر نہ جنرل کھلونے نہ کرنل کھلونے، یہ سب مر مڑ جان گے. خدا بہادر اولا شریک دی قسم ہے، اپنے بابے فرید لو تے جدو ساڈا جوس آیا نا انہیں جدھر رخ کرنا ترائی پھیر دا جائے گا. ہاں تو سنیا، جلوس کرنے کی لوڑ نہیں. میں نہ مولویوں بھی آخا گا سارے نو، اپنے گھر بیٹھ کے یہودی تعلیم دی مخالفت کرو، تھی پتر کر سکول چو لے جی جرنل دی کتھی نہ نکلنی شروع ہو جائے پھر آ جے جرنل مر نہ جائے تھا بیٹھا پھر آ صرف ایک تعلیم کا بھائی کاٹ کر دو، کیونکہ جنہ چر منصوبے تے سازش یہودیاں دے چلیں گا اللہ دی مدد کدی آوے گی؟ سونا اس لیے تیرے نال ہوئے گا جس لیے کملی والے سرکار دے نال پکا کھلو کے یہودیاں دے ہر پاسے پلے چھڑا لے گا انہاں تو. ہاں جی ہاں جی، جمہوریت دی مخالفت کر لے، سکولوں دی مخالفت کر لے، فلمی ٹی ویاں دی مخالفت کر لے، ایک جنگ تو کر لے، اگلی جنگ تینوں رب جتا دے گا. تو جے یہ جنگ نہیں جے لڑ سکتے تو پھر ایتھے بھی کھلے کھاندے رہو، تو اتنے بھی کھلے کھاندے رہو، کدی فتح نہیں جو ہو سکتی. بہرحال میں جو کچھ چندہ کیتا سی میں اہل سنت و جماعت سنی مذہب رکھنے والے واسطے کیتا سی. 18,000 روپیہ ایتھے آن کے وہ لے گئے نے، اور اے انہاں دا ملا متی اللہ انعام یہ انہاں دا کارڈ ہے، وہ کارڈ دے گئے، پرچی بھی ساڈے کول انہاں دی پئی ہے جڑی وہ کٹ کے گئے نے. بہرحال اللہ ساڈے نیتاں نوں جاندا ہے، اساں تے دتا رب تے رب دے حبیب دے نام کی خیال انہاں واسطے دتا ہے تے وہ پہنچ جانا ہے. باقی دوستا دعا کر اللہ ولیاں پاکاں دے صدقے ساڈی امداد کر سانو دین اسلام دے پختہ گامزن فرماوے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین لمحاتی نظیروں کافی نظارین لمحاتی نظیروں کافی نظارین مثلے تو نا شد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر والا بل موجو تغا بن بے کسو طوفان ہو شروع من بے کسو طوفان ہو شروع منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی آتش ہوں وسخا کا تمی اے کے سوے پاک ابر کرم اے گے سوے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا القلب شجیوں والہم شجو دلدار چنا جا زیر چنو دلدار چنا جا زیر چنو پت اپنی بپت میں کہاں سے کہوں جی پت اپنی بپت میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی بپت میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا الروح فدا کا فضد ہری یک شولا دیگر برزن عشقا یک شولا دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا جی مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مرتن من دھن سب پھونک دیا جی مرتن من دھن سب پھونک دیا جی مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامے خامے نبا رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا نات تھا نا چار اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا نات تھا نا چار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نظیروں کافی نظارین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل کے یہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے موہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سبا وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حاجیو آؤ شہنشاہ کھڑا حاجیو شہنشاہ کا روزا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سمتی دہشت شام غربت رکن شامی سمتی دہشت شام اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کعبہ دیکھو آبِ زمزم دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی اساں بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانت انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی روکلا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے تے درجہ ولی کیویں پاوے جت مہر علی سین لاوے اوے تے درجہ ولی کیویں پاوے جت مہر علی سین لاوے اوہ بندا ہے آتے ولی جا چوکھٹ علی دی ملی اوہ بندا ہے آکے ولی جا چوکھٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے او میڈے پیر دے جمنے دی جا کعبہ بے شک خانہ خدا ہے میڈے پیر دے جمنے دی جا آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی او میٹھے مدنی علی کو صدا آیا آیا ہے در تے خیبر اڈایا او خیبر دے درے یہودیاں دے تروڑی کھڑے تو گھارے چی جوڑی کھڑے اوہ میٹھے مدنی علی کو صدا آیا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شیط مڑنا ولی ساڈا مشکل کش روکنا راگ سبحان اللہ او جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جڑے چندرے ہے مولوں ملی دی سڑ سڑ تے عمر گلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی او جاتی سال قدر تے جیتی سال قدر تے نہ آوے او تی کھانا علی سی نہ کھاوے او جیتی سال قدر تے نہ آوے او تی کھانا علی سی نہ کھاوے رلے کھانا کھاوے علی جڑے سائل دی قسمت ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ول او جے کو مشکل کو در پیش آوے یا علی یا علی او پکارے مجھ ویسس جو ساری ٹلی سیت تھی سس ہمیشہ بھلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تے اور آخری شعر ہے وصفتا ہے در دہل بے شمارا بخش سائل نو دے وے قطارا سیندی خیرات اتنی چلی ساری کائنات ای در پلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی اور ذرا روک نال گل سمجھی توجہ ہے توجہ ہے خدا دے بندیاں اساں قسم خدا دی کر کے آنا جو اساں ظلم اہل بیت تے صحابہ تے اساں کر چھڈیا ای دنیا تے یزید وی او ظلم نہیں کیتا ہونا میں یزید دے بارے پڑھیا جدوں پاک حسین دا سر مبارک یزید دے کول پہنچیا وے او وی بیمان پہلوں خوش ہویا خوش ہو کے چلو میری بادشاہی دے اگے روڑا